Zaterdag 14 februari is het weer zover. Live muziek in Bantam in Hoogkarspel. Dan namelijk speelt de formatie Bulldog. Bulldog in Bantam in Hoogkarspel. En je weet het, voor een beetje tamtam ga je naar Bantam.